Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 16 dzień kwietnia, minęła 17. Czas na serwis Trójki, Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. O tym, jak byli nękani przez prywatnych właścicieli, opowiadali przed Komisją do spraw reprywatyzacji mieszkańcy kolejnej stołecznej kamienicy. Kilkadziesiąt bilionów złotych oszczędności w ciągu roku, tyle daje współpraca samorządów na Pomorzu. Trwają kontrole gospodarstw rolnych w związku z zagrożeniem ASF. Za chwilę w serwisie Trójki relacja z kujawsko-pomorskiego. Mieszkańcy prosili o pomoc Helsińską Fundację Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny i Prezydent Warszawy, ale z ich zeznań wynika, że niewiele to pomogło. Chodzi o ludzi, którzy zostali sprzedani wraz z kamienicą przy Dalberga na warszawskiej Woli. W 2006 roku prezydent stolicy podjęła decyzję o ustanowieniu użytkowania wieczystego na okres 99 lat na rzecz dwójki nowych właścicieli, między innymi znanego handlarza roszczeń Marka M. Miasto zachowało 4/12 udziału w tej nieruchomości. Mimo to mieszkańcy byli nękani przez nowych właścicieli. Tego, co mówili przed komisją weryfikacyjną, która bada okoliczności reprywatyzacji, słuchał nasz reporter Michał Fedusia. Na trwającej rozprawie zeznania złożyło czworo obecnych i byłych lokatorów kamienicy Przedalberga 5. Mówili przede wszystkim o zmianie warunków korzystania z lokali po reprywatyzacji kamienicy oraz stale pogarszających się warunkach mieszkaniowych. Na klatce zapanowała ciemność. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji wstrzymało dostawę zimnej wody do kamienicy. To jest niebezpieczne, groźne. To jest zaraza. Dach dziurawy przeciekał. Nasiliły się ataki choroby u żony i synów. Żyliśmy jako jedna rodzina. Spokój, cisza. Później dopiero zaczęło się jak problemy. Na kolejne aspekty sprawy kamienicy, która w części trafiła do handlarza roszczeń Marka M., zwracał uwagę także szef komisji Patryk Jaki. Czyściciele kamienic podnosili czynsze tylko po to, żeby wyrzucić mieszkańców. Sam ratusz nie pobrał od 2007 roku do dzisiaj ani złotówki z tej nieruchomości. Michał Fedusia, Polskie Radio. Wspólne zakupy dają oszczędności. Tak jest w przypadku samorządów na Pomorzu. W ubiegłym roku w kasie zostało 37 milionów złotych. Już siódmy rok miasto zrzeszone w obszarze metropolitalnym Gdańsk, Gdynia, Sopot razem kupują prąd, paliwa czy usługi pocztowe. Dla każdej gminy to konkretne oszczędności, mówi Marek Komorowski, dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Gdańskim Magistracie. Za prąd płacą około 40% mniej. Za usługę pocztową płacą w granicach 20% mniej. Za olej opałowy to tam jest około 5-6% poniżej cen hurtowych, czyli to jest dość dużo. Rumia przez kilka lat zaoszczędziła kilkaset tysięcy złotych. Wójt gminy Stegna, Ewa Domska, mówi, że pieniądze można zainwestować. Wiadomo, że takimi głównymi, najbardziej bolącymi sprawami, których dotyczy mieszkańców, to przede wszystkim są drogi czy kwestia oświetlenia, a szczególnie przecież gmina Stegna jest gminą taką turystyczno-wiejską. Pod kątem turystyki poprawa całej infrastruktury jest elementem bardzo ważnym. W kolejnej kadencji samorządy planują wspólne ubezpieczenia, co także przyniesie oszczędności. Inspektorzy weterynarii sprawdzą ponad 20 tysięcy gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim. Chodzi o te, w których jest trzoda chlewna. Kontrole zaczęły się w połowie marca, a pozwala na nie ustawa mówiąca o ochronie przed afrykańskim pomorem świń. Nie wszystkim rolnikom jednak to się podoba. Wymyślają bioasekurację tu na wsi, to jeszcze my dokładnie nawet nie wiemy, jak to będzie wyglądało wszystko, bo słyszałem, że trzeba będzie ogradzać to chlewni, nic nie wolno wpuścić, podobno. Kujawsko-pomorski wojewódzki lekarz weterynarii, pan dr Jerzy Dymek. Mamy około 22 tysiące stad, czyli gospodarstw utrzymujących świnie województwa, co średnio daje około 1200-1300 na jeden powiat. Będziemy oglądali, jakie są warunki chowu tych świń. Rozmawiali o tym, czy jest w stanie spełnić wymogi bioasekuracji. Mogą być sytuacje, w których rolnik powie, że nie będę chciał hodować świń. Po osiągnięciu wartości rzeźnej będzie musiał te świnie sprzedać. Potem wystąpi o uzyskanie rekompensaty za odstąpienie od chowu tych świń. Kontrole przeprowadzane przez inspekcję weterynaryjną mogą trwać aż do maja przyszłego roku. Polski film na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Światową premierę na Lazurowym Wybrzeżu będzie miała Fuga wrocławskiej reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej-Konopki. Bohaterką filmu jest Alicja, która straciła pamięć i nie chce jej odzyskać. Obraz zostanie pokazany w niekonkursowej sekcji festiwalu, gdzie debiutowali najwięksi artyści kina, mówi reżyserka Agnieszka Smoczyńska. Fuga dostała się do Cannes, do sekcji Le Semaine de la Critique, czyli do tygodnia Dnia Krytyki i będzie tam pokazywana wśród 7 filmów z całego świata. To są pierwsze i drugie filmy reżyserów z całego świata. Tam też w tym konkursie debiutował Bertolucci, Ozon, Wong Kar-wai. Dodajmy, że film jest koprodukcją polsko-czesko-szwedzką. Festiwal w Cannes rozpoczyna się 8 maja. To tyle. Kolejne informacje w skrócie o 17.30. Zapraszamy.

Tylko teraz, kupując komputer, laptop lub urządzenie 2 w 1 z wybranymi procesorami Intel, otrzymasz w zestawie pakiet Microsoft Office i antywirus McAfee. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 15 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Kwiecień, plecień, poprzeplata i obniża ceny Fiata. Tydzień najlepszych ofert w salonach Fiata. Tylko do soboty, 21 kwietnia, ostatnie sztuki z rocznika 2017. Teraz rodzina Fiata Tipo z rabatami nawet do 10 tysięcy złotych. Tydzień wyprzedaży tylko do soboty, 21 kwietnia. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Lista samochodów dostępnych od ręki na wyprzedaż.fiat.pl. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. Mówiliśmy dziś o wyprawkach. To nowy pomysł rządu. Od tego roku szkolnego każde dziecko dostanie 300 zł na przybory szkolne, na książki. W tej sprawie napisała do nas pani Magdalena Storunia. Program dla mam, rodzin, dla dzieci, dla seniorów. A gdzie program dla młodych, wykształconych ludzi, którzy chcą pracować, dorabiać się i żyć? Uważam, że generalnie pomysł sam w sobie bardzo trafny i zacny. Natomiast uważam, że należy zastanowić się nad celem, tak? Skoro celem jest, żeby jakoś tam rodzinom ulżyć, to zgadzam się z przedmówcą, nie wiem, któryś to chyba z profesorów tam mówił od finansów, na zasadzie kuponów, czy wręcz po prostu darmowej tej wyprawki w szkole. D2-7-3, także zd@małpapolskieradio.pl. Nadal czekamy na głosy w tej sprawie. A dziś pytaliśmy także o niedzielnych kierowców. Policja może zabierać im prawo jazdy. W sprawie tej informacji o tych niedzielnych kierowcach, bo przyznam, że ja dużo jeżdżę tak, no miesięcznie to jest w granicach do 5000 nawet kilometrów i wiem jedno, że dobrze by było, żeby już w szkołach jazdy byli odsiewani tak zwani niedzielni kierowcy, bo nie wiem jak to jest teraz, ale przedtem to było tak, że w szkole jazdy się miało to jakby to powiedzmy próbny egzamin czy jak wał, no to chyba kursant powinien być zbadany też w takiej szkole, a nie tylko, że zapłacił za kurs, to musi zdać, nie? I wtedy może był taki mniejszy odsetek tych niedzielnych na drodze, bo to przyznam szczerze, że jak się widzi codziennie, to no czasami krew się mrozi w żyłach. Bardzo dziękujemy za ten głos. 2-7-3, zd@małpapolskieradio.pl. Nadal czekamy na głosy od Państwa, a już niebawem porozmawiamy o ojcostwie. Pojawił się pomysł, by właśnie ojcostwo było chronione w prawie, by było chronione w Konstytucji. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Noca o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź, uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź, podaj mi dłoń, nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź cicho i chodź, uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho. Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. To Krzysztof Zalewski i Luka, a już teraz zajrzymy do Konstytucji. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, bo jeżeli chodzi o Konstytucję i rodzinę, to w Konstytucji możemy przeczytać m.in. tak. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Tak brzmi artykuł 18 Konstytucji. Ani słowa o ojcostwie, dlatego przedstawiciele inicjatywy Tato.net chcą, aby do Konstytucji wprowadzić prawną ochronę ojcostwa. Pod petycją w tej sprawie zebrano już ponad 10 tysięcy podpisów. Pomysł podoba się też prezydentowi Andrzejowi Dudzie i grupie senatorów. Inicjatywę chwali również Mikołaj Fox, dziennikarz i autor bloga Zawód Ojciec. Pomysł na to, żeby wpisać ojcostwo do Konstytucji, na pierwszy rzut ucha wydaje się być bardzo interesujący, bo to dowartościowanie roli ojca. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby wpisać ojcostwo do Konstytucji? Dostrzegliśmy już kilka lat temu też, że... Doktor Dariusz Cupiał z inicjatywy Tato.net. W takim ważnym dokumencie, jakim jest ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, pojawia się wartość macierzyństwa, ale nie pojawia się ojcostwa. I gdy wzięliśmy do ręki Konstytucji, i okazało się, że tutaj jest właśnie źródło. Gdzieś ojcostwo wyparowało. Pan nie ukrywa, że pan jest zwolennikiem tego pomysłu, żeby to ojcostwo w Konstytucji się znalazło? Ja tego nie ukrywam. Antoni Szymański, senator Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo mocno to formułuję w rozmaitych miejscach. Gdyby ojcostwo w Polsce było zawsze na swoim miejscu i żeby było silne, to nie trzeba by było tego robić. Dzisiaj jest tak, że ojcostwo z jednej strony przeżywa kryzys, ale z drugiej strony przeżywa niesamowity rozkwit. Z jednej strony mamy wielu ojców, którzy nie interesują się swoimi dziećmi. Mamy bardzo wiele rozwodów. Często nawet ojciec chciałby zająć się dzieckiem, ale ostatecznie dzieckiem zajmuje się mama i czasem to jest lepiej, czasem to jest gorzej. Te sytuacje są bardzo różne. A z drugiej strony mamy bardzo wielu ojców, którzy widzą w ojcostwie swoją najważniejszą życiową misję. Czy w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z czymś takim jak kryzys ojcostwa? Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że ojcostwo przeżywa kryzys. Doktor Tomasz Grzyb, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Powiedziałbym, że jest doskonale przeciwnie. Do tej pory ojciec sprawdzał się wtedy, jeżeli na rodzinę zarabiał i ewentualnie swojego dzieciaka sprał. Teraz tak naprawdę zastanawiamy się nad tym, czym ojciec może być, co innego daje dziecku niż jego matka. I tak naprawdę wydaje mi się, że mówienie o kryzysie ojcostwa to jest bardzo dobry sygnał. To jest moment, w którym rzeczywiście się nad tym ojcostwem zastanawiamy, doceniamy jego wagę i w końcu traktujemy je tak zupełnie i po prostu poważnie. Czy to też może wiązać się z tym, że dzięki temu wpisowi unikniemy niekiedy niesprawiedliwych sytuacji, które zdarzają się czasem w momencie, kiedy dochodzi do chociażby przydzielenia praw rodzicielskich? Oczywiście jest taka opinia, że sąd faworyzuje. Ja akurat jako kurator sądowy wieloletni takiej tendencji nie potwierdzam. Natomiast to może być asumpt do tego, żeby lepiej realizować prawo ojca do kontaktu i prawo dziecka do kontaktu z ojcem, a na tym tle są niestety nierzadko problemy. Tutaj mamy do czynienia z czymś więcej niż pedagogiką pewną, bo to także kreowanie pewnej wizji rodziny, która jest rodziną wtedy, kiedy jest w niej obecny aktywny ojciec. Ojciec, który z racji na swoje wysiłki potrzebuje odbierać odpowiedni szacunek, także w życiu publicznym. Czy poparcie jest z jednej i z drugiej strony, niezależnie od barw politycznych? Ja mogę powiedzieć, że postrzeganie tego, że to jest problem i że warto o tym ojcostwie mówić i podkreślać je, jest wspólne. Nie mam wątpliwości, że tutaj nie ma różnic. No właśnie, czy mamy kryzys ojcostwa? Jak jest państwa zdanie, jeżeli chodzi o ten temat? 2273, także zd3@polskieradio.pl. Proszę do nas napisać, proszę zadzwonić do Darka. A o pomysł wpisania ojcostwa do konstytucji pytał Mariusz Krzemiński. W sprawie wyprawek dla dzieci małe wyjaśnienie. Ja mam tu w sprawie prostowania, bo państwo rozmawiacie o tych 300 dodatku złotych dla ucznia, że uczniowie w szkołach dostają darmowe podręczniki wszyscy, więc na pewno na podręczniki to się im nie przyda, bo wszyscy już mają teraz za darmo. A znam to, bo jestem nauczycielem, także jest to informacja sprawdzona. Jeszcze jeden głos w tej sprawie. Chciałem przypomnieć takie sformułowanie, które wymieniła kiedyś premier Wielkiej Brytanii. Państwo nie ma żadnych pieniędzy. Państwo najpierw musi komuś zabrać pieniądze, żeby później dać. 2273 zd3@polskieradio.pl. Czekamy na listę od państwa, czekamy na telefony. Jest. Nikt mi nie mówi, że kocham, ma przetrwać wiek. Tym, którzy mówią mi, że miłość głupia jest, mówię im wtedy, że miłość ma dla nas sens. Znowu jak wtedy ty zamilkłaś śnieżny czas, znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Tu, gdzie już tyle burz przyszło nam razem znieść, niech nie zabraknie róż, zwykłej mądrości też. Znowu jak wtedy, gdy zamilkłaś śnieżny czas, znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie, sama sobie dopisz, co chcesz. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 24 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. A teraz u nas bardzo smutna sprawa. Mieszkanka miejscowości Borodła w Małopolsce znalazła dziś na swoim polu martwego bociana. Podejrzewa, że został postrzelony ze śrutówki, choć nie jest też wykluczone, że ptak mógł walczyć z innym bocianem. Wszystko wskazywało na to, że jest zdrowy, tak? Gdzieś przed godziną 15 jeszcze spacerował u nas na polu nad naszym domem. Po godzinie 15 razem z tatą znaleźliśmy właśnie już martwego bociana z raną. Po prostu znaleźliśmy zastrzelonego bociana. To się działo po prostu tutaj, tak? Przy terenach zabudowanych, więc jest strach. Słyszeliście jakiś strzał? Właśnie nie. Nic nie było słychać. Nic nie słyszałem absolutnie. Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo. Tomasz Siemek, burmistrz gminy Alwernia. Znaczy tak, no przede wszystkim musimy powiedzieć, że przez gminę Alwernia, a szczególnie tam właśnie przez miejscowość Brodła, mają te bociany swoje przeloty i z południa sobie tam bardzo często latają. I mają też stałe miejsca, gdzie te gniazda już od lat są wybudowane i tam się zatrzymują. Jeśli było to tak, jak przypuszcza jedna z mieszkanek Brodeł, postrzelenie, no rzeczywiście sytuacja niedopuszczalna i na takie coś nie ma zgody. Wiemy, że bociany są pod ochroną, ale też myślę, że inne ptaki, zwierzęta, ale też ludzie powinni czuć się bezpiecznie i strzelanie, czy to jest broń ostra, myśliwska czy śrutowa, tam gdzie mieszkańcy są, dzieci, ludzie mieszkają, jest oczywiście niedopuszczalne i na to naszej zgody nie będzie. Natomiast zaznaczam, że w tym momencie nie wiemy, nie możemy podać jasnej i konkretnej informacji. Aspirant sztabowy Katarzyna Dąbkowska z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Obrażenia ciała, które miał ten bociek, wzbudziły kontrowersje. Mogą one wskazywać na to, że w śmierci tego zwierzaczka miał udział człowiek. Mogą też wynikać z tego, że boćki rywalizowały o pobliskie gniazdo. Znaczy na pewno się biły, bo tutaj jak siedzieliśmy w zeszłym tygodniu, to było słychać jakieś tam walki. Wiem, że latały sobie wokół komina i coś tam się działo. No nie? Doktor Kazimierz Walasz, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. Czy to tak jest często, że bociany się zabijają o gniazdo? Znaczy bociany walczą o gniazdo, jeżeli tak się zdarzy, że jeden bocian drugiego trafi w jakieś celnie, w takie miejsce, gdzie spowoduje jego poważne okaleczenia, więc może zginąć. Na razie szukamy specjalisty, który wykona sekcję zwłok boćka. Powiem, dla nas to jest kluczowe, żeby zakwalifikować ten czyn. Jeżeli się okaże, że te obrażenia ciała boćka powstały z przyczyn niezależnych od człowieka, to jakby tutaj w tym momencie policja tę sprawę umorzy. Natomiast jeżeli okaże się, że rzeczywiście człowiek brał udział w śmierci tego zwierzaka, koniecznym będzie wyjaśnienie tej sytuacji. Bo być może użyta została tutaj broń pneumatyczna, natomiast nie jest to pewne. My w tej chwili na tym etapie badamy wszelkie tropy, szukamy informacji. Natomiast, tak jak mówię, kluczowa będzie sekcja zwłok. Policja ostrzega, że za zastrzelenie bociana grozi do 2 lat pozbawienia wolności. A tym tematem zajęła się Martyna Masztalerz z Radia Kraków. Mówiliśmy dziś o ojcostwie w Polsce. Pojawił się pomysł, by chronić je w prawie, by taki zapis dopisać do konstytucji. W tej sprawie telefon? Chciałem się w temacie ochrony ojcostwa wypowiedzieć. Przed chwilą doktor mówił, że nie ma wcale kryzysu ojcostwa. Ja się z tym w zupełności zgadzam. Jestem ojcem 3-letniego Antka i nie prawie rocznej Madzi. I tak samo wyszło. Nie dogadywaliśmy się z partnerką, kto ma jakie role pełnić w związku jako rodzic. Ale samo wyszło, że mama jest od kochania, tato jest od słuchania. Mama gdzieś tam przekazuje kręgosłup moralny, wszystkie wartości, którymi się powinien człowiek w przyszłości kierować. A tata uczy twardo stąpać po ziemi i to są takie rzeczy, które wydaje nam się, że wychodzą naturalnie, jeżeli oboje rodziców jest. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. mieszkaj w niej. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Grzegorz Turnał w Trójce. Minęła już 17.30. Czas na skrót najważniejszych wiadomości w studiu Krzysztof Zyblewski. Nie będzie jutrzejszych przesłuchań funkcjonariuszy ABW wezwanych przed komisję śledczą do sprawy Amber Gold. Taką decyzję podjęła jej szefowa Małgorzata Wasserman. Ma to związek z brakiem dokumentów, które miała odtajnić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W związku z tym komisja śledcza zrezygnowała na razie ze wszystkich kwietniowych przesłuchań jawnych. A dziś posłowie przesłuchali dwóch funkcjonariuszy warszawskiej delegatury ABW, ale na większość pytań świadkowie chcieli odpowiadać tylko na posiedzeniu tajnym. Saperzy zebrali niebezpieczne znalezisko w Bałtyku. Pływającą minę w Łazach w województwie zachodniopomorskim znalazł mieszkaniec i wezwał policję. Nie wybuchem zajęli się saperzy, mówi sołtys Marek Popławski. Policja zabezpieczała miejsce znaleziska tak, żeby osoby postronne nie miały możliwości przebywania w strefie. Mina znajdowała się w odległości kilku metrów od brzegu, wystawała z wody, to pozostałość, bym powiedział, po II wojnie światowej. Mina zostanie zdetonowana na poligonie. Unia Europejska grozi Syrii nowymi sankcjami za wykorzystywanie przez reżim Bashara al-Assada broni chemicznej. Szefowie dyplomacji państw unijnych zgodzili się, że wszyscy odpowiedzialni za łamanie prawa muszą być pociągnięci do odpowiedzialności. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu było pierwszą okazją do oceny sytuacji w Syrii po tym, jak Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone uderzyły w sobotę w arsenał chemiczny syryjskiego reżimu. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. A już teraz czas na pana od ekonomii, Arkadiusz Ekiert, studio. Dzień dobry. Wiceminister finansów Paweł Gruza ma nadzieję, że poprawa wiarygodności kredytowej Polski obniży koszt, po jakim polski rząd pożycza pieniądze od inwestorów. Przypomnijmy, w piątek wieczorem jedna z największych agencji ratingowych na świecie, Standard & Poor's, podniosła perspektywę ratingu Polski ze stabilnej na pozytywną. Paweł Gruza podkreśla, że jest to dobra informacja dla polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że to się przełoży na niższe koszty finansowania polskich obligacji, co oznacza po prostu mniejsze koszty w budżecie i więcej pieniędzy na inwestycje, na rozwój Polski. Minister finansów uważa, że podniesienie perspektywy to chęć wycofania się z wcześniejszej decyzji o obniżeniu wiarygodności kredytowej Polski. S&P obniżyła rating i perspektywę ratingu Polski w styczniu 2016 roku. Paweł Gruza ocenił, że ówczesna decyzja nie była przemyślana. Podniesienie perspektywy ratingu Polski przez Standard & Poor's oznacza, że jest duże prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy podwyższone zostanie sam rating. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce skuteczniejszej walki z zatorami płatniczymi. Chodzi o opóźnienia płatności za wykonane usługi lub dostarczone towary. Resort rozpoczyna konsultacje z przedsiębiorcami. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz mówi, że chodzi m.in. o skuteczne ograniczanie wydłużania terminów umownych i skłanianie kontrahentów do zapłat w terminie. Czy w ramach walki z zatorami płatniczymi wprowadzać jakieś szczególne rozwiązania prawne dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw? Bo w wielu obszarach najbardziej drastyczne sceny to są te, w których właśnie w relacji mały przedsiębiorca w relacji do dużego jest często kredytodawcą tego dużego właśnie ze względu na terminy płatności. Z badań przytaczanych przez resort wynika, że z powodu występowania zatorów płatniczych co czwarte przedsiębiorstwo nie może na czas regulować zobowiązań oraz ogranicza inwestycje. Co dziesiąte ma problemy z wprowadzeniem produktu na rynek, a 7,5% firm ogranicza zatrudnienie lub zmniejsza pensje pracownikom. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś notuje spadki głównych indeksów. WIG 20 na minusie 44%, WIG 35%. Obroty wyniosły ponad 430 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3 zł 49 groszy, za euro 4 zł 15 groszy, za dolara 3 zł 35 groszy. No i funt brytyjski kosztuje teraz 4 zł 81 groszy. A ekonomia w Trójce powróci także po 18.30. Jeszcze krótko o pogodzie. Najbliższa noc pod znakiem burz i deszczu. Padać nie powinno tylko na zachodzie kraju. Na termometrach od 6 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Jutro pogodnie. Więcej chmur tylko na południu kraju. Tam też pokropi. W Trójmieście 12 stopni, w Białymstoku 15, w Łodzi 18, we Wrocławiu i Poznaniu 19. Trójka. Program trzeci. 25 minut pozostało do godziny 18, a my już teraz zabieramy Państwa do Brukseli. Na miejscu jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam Cię. Dzień dobry. W Luksemburgu, przepraszam, witam Cię serdecznie, Beato. Jak wiadomo, ostatnie tygodnie przyniosły zdecydowane ochłodzenie w relacjach Zachód-Rosja. Moskwa oskarżana jest o próbę zabójstwa na terenie Wielkiej Brytanii byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego, Siergieja Skripala. Jest też ta ostatnia kwestia, kwestia zaangażowania Kremla w Syrii. No i w tym kontekście mamy sprawę dla Polski kluczową, czyli budowę gazociągu Nord Stream 2, który jeśli powstanie, będzie ciosem w polskie interesy. No i właśnie pytanie, czy w tej sytuacji Unia Europejska byłaby skłonna zaostrzyć swoją politykę na tyle, by Nord Stream 2 zablokować? Nie. Unia Europejska zawsze, kiedy sprawy dotyczyły Rosji, relacji z Rosją, postępowała, właściwie była pół kroku za Stanami Zjednoczonymi w przeszłości. Teraz już jest chyba cały krok, jak nie dwa, ponieważ no, Stany Zjednoczone zaostrzyły ostatnio sankcje wobec Rosji. Na celownik już będą brane firmy energetyczne, ale Unia Europejska, tak wynika z tej i dzisiejszej debaty unijnych ministrów spraw zagranicznych, ona się wprawdzie nie rozpoczęła jeszcze, nie zakończyła, ale już mamy mniej więcej, wiemy co było, jak przebiegała dyskusja na temat Rosji i Syrii i zaangażowania rosyjskiego właśnie w Syrii, i wygląda na to, że przynajmniej na razie Unia Europejska żadnych sankcji nie będzie zaostrzać wobec Rosji. Nie weźmie, tak jak Stany Zjednoczone, na celownik firm energetycznych, które budują drugą magistralę gazociągu północnego. Nie wiadomo, co się stanie do czerwcowego szczytu. Na razie stanowisko Unii Europejskiej jest ostrożne. Natomiast jeśli chodzi o samą budowę Nord Stream 2, no to cały czas trwają prace w Unii Europejskiej nad zaostrzeniem przepisów dyrektywy gazowej konkretnie, która utrudni powstanie drugiej magistrali gazociągu północnego. Prace w Parlamencie Europejskim przebiegają szybko i to jest dla zwolenników zaostrzenia tej dyrektywy pozytywne. Powiedzmy, o co chodzi. Chodzi o to, żeby wszystkie gazociągi, także te przebiegające pod dnie morza, były objęte unijnym prawem. Do tej pory brak takich precyzyjnych zapisów dawał w przeszłości zbyt duże pole do interpretacji. To pozwalało zwolennikom Nord Stream 2 właśnie na forsowanie te inwestycje w Europie. Teraz Parlament Europejski jest za zaostrzeniem przepisów, natomiast kluczowy problem to są unijne państwa i kraje członkowskie, które też dyskutowały nad tą dyrektywą, natomiast była grupa silna państw, które domagały się odłożenia tej debaty, to znaczy domagały się dodatkowych ekspertyz, analiz. Ta grupa Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, to była ta czwórka, która do tej pory utrudniała pracę. No i wydawało nam się w ubiegłym tygodniu, że wszystko już zostało rozwiązane. Są dodatkowe ekspertyzy, o które te kraje prosiły. Pomyśli zwolenników jednak zaostrzenia zapisów i takich przepisów, które utrudnią powstanie Nord Stream 2. I wydawało się, że takie sprawdzam będzie dla tych krajów, także dla Niemiec, ubiegły tydzień, kiedy spotkali się eksperci z państw członkowskich. To był piątek. No i w zasadzie jakby się nic nie zmieniło. To znaczy te kraje nadal uważają, że nie należy się przede wszystkim spieszyć z tymi przepisami, a poza tym najlepiej jakby w ogóle one nie zostały zmienione. Zatem ta deklaracja niemieckiej kanclerz Angeli Merkel niedawno o tym, że to jest projekt polityczny, choć nie była ona wielką nowością, bo HDC, część HDC-ów przecież takie stanowisko ma, natomiast nie zmieniła to w żaden sposób postępowania tutaj Niemiec na arenie europejskiej. Czyli to był tylko taki pusty gest?

Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, dr Marek Migalski z Uniwersytetu Śląskiego w studiu w Katowicach. Witam pana. Dzień dobry. I niestety wbrew wcześniejszej umowie tylko przez telefon profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ale zdaje się, że jakieś problemy zdrowotne nagle się pojawiły, panie profesorze. Tak? Oby przejściowe. Życzymy zdrowia. Niższy CIT i ZUS dla małych firm i przedsiębiorców, powołanie Funduszu Budowy Dróg Lokalnych, 300 zł na wyprawkę dla każdego dziecka, program Dostępność Plus, czyli pieniądze na poprawę życia seniorów i niepełnosprawnych. Jaką ocenę, proszę panów, piątce Morawieckiego wystawią wyborcy? Marek Migalski. To było zadanie premiera Morawieckiego, żeby odsunąć dyskusję o tym, co było problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli kwestii premii, które zaskutkowały gwałtownym pikowaniem notowań Prawa i Sprawiedliwości, a przesunąć tę dyskusję z tego, co Prawo i Sprawiedliwość, czyli rząd, może obiecać wyborcom, dlatego że dla obozu rządzącego o wiele przyjemniej jest dzisiaj rozmawiać o tym, co chcą zrobić, niż o tym, co zrobili. Więc gdyby dzisiaj wyborcy oceniali te propozycje, to oczywiście zdecydowanie lepiej by ocenili te propozycje premiera Morawieckiego niż słowa Beaty Szydło o to, że o tym, że należały im się premie, bądź też słowa prezesa Kaczyńskiego o tym, że zachęcał panią Beatę Szydło do tego, żeby pokazała pazurki. W tym znaczeniu ta konwencja była o tyle udana, że jeśli jej celem było odwrócenie uwagi publicznej od problemów Prawa i Sprawiedliwości i no, skandalicznej sytuacji z przyznawaniem sobie nagród, to można uznać za sukces tej konwencji sobotniej. I to wystarczy. Poza tym zaproponowano emerytury dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Premie dla kobiet, które szybko urodzą drugie dziecko. Darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz bon przeznaczony na zajęcia kulturalne i sportowe dla młodych ludzi. Czy to wszystko wystarczy, panie profesorze? Zgadzam się z panem doktorem, że to był rodzaj ucieczki do przodu, ucieczki od czegoś w pogoni za czymś. To jest oczywiste, ale nie oszukujmy się, w polityce wygrywa ten, kto jest bardziej wiarygodny i na kogo większość wyborców postawi, a musimy pamiętać, że jesteśmy przed wyborami samorządowymi, nie wyborami parlamentarnymi, w których liczą się bardziej strategiczne zapowiedzi reform. Tutaj chodzi o dotarcie przede wszystkim do mieszkańców prowincji, małych wsi, miasteczek, czyli do środowiska socjalnego. I wydaje mi się, że ta taktyka, bo to jest taktyka w polityce, praktycznie przed wyborami wszystko jest taktyką, w moim przekonaniu ta taktyka jest dobrze dobraną taktyką, bo pokazuje pewną perspektywę polityczną, jaką proponuje Polakom Prawo i Sprawiedliwość. Perspektywę większego uwzględniania czynnika socjalnego w polityce, a nie tylko gospodarczego, tego makro. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, to te 300 zł na wyprawkę będzie akurat na wybory samorządowe, bo to będzie przecież przed wrześniem. Doktor Migalski. No nieprzypadkowa koincydencja zdarzeń. Po to są te pieniądze, żeby wyborcy w 2 miesiące później odwdzięczyli się obozowi władzy głosowaniem za to, że przyznał im ich pieniądze, bo przypomnijmy naszym słuchaczom, że te pieniądze, które obóz rządowy będzie przyznawał obywatelom, nie są własnością obozu rządowego, to nie są zaskórniaki Beaty Szydło czy oszczędności Jarosława Kaczyńskiego, tylko to są nasze pieniądze. Ale jasne, oczywiście, ale że taki jest cel. Każda władza dzieli nasze pieniądze, więc to akurat jest dosyć oczywiste. Tak, dlatego tutaj jest jak gdyby w naturalny sposób Prawo i Sprawiedliwość próbuje przypodobać się każdemu elektoratowi, dlatego że te propozycje są de facto adresowane do bardzo wielu grup społecznych, zarówno do osób potrzebujących wsparcia socjalnego, jak i na przykład dla przedsiębiorców. Tyle tylko, że gdyby w polityce wygrywali ci, którzy obiecują najwięcej, to do dzisiaj rządziłaby Samoobrona, a gdyby wygrywali ci, którzy dawali najwięcej, to do dzisiaj rządziłoby SLD. Tutaj chodzi o... Polscy wyborcy są moralistami. Znaczy, polscy wyborcy w mniejszym stopniu oceniają to, jak rzeczywiście jakaś władza rządziła, dlatego że być może nie mają do tego narzędzia, być może nie mają na to ochotę. Natomiast oceniają to, jak, w jaki sposób, w jakim stylu była sprawowana ta władza i chętnie oceniają, być może dlatego, że łatwiej im jest znaleźć narzędzia do takiej oceny, chętnie oceniają to, jak zachowywali się politycy, jaki był styl i sposób sprawowania ich władzy. I tu jest prawdziwy problem Prawa i Sprawiedliwości. Sprawiedliwości po ostatniej aferze premiowej i akurat te rozwiązania z sobotniej konwencji tego nie rozwiązały. No właśnie, panie profesorze, punkty za styl. Czy punkty za styl będą doliczone po tej konwencji? Punkty, które zostały pewnie odjęte za nagrody. No właśnie za styl będą punkty dodatnie, tak zwane. Dlaczego? Tutaj będę trochę polemizował z panem doktorem Migalskim, mianowicie tak, zgadza się, że PiS daje obywatelom to, co do obywateli należy, ale jeżeli popatrzymy na to poprzez pryzmat tego, że tego Polacy dawno, dawniej, od dawna albo w ogóle nie dostawali, mimo że też to były ich pieniądze, a przecież dowiadujemy się, że miliardy, setki miliardów dolarów polskich pieniędzy do Polaków nie trafiało, trafiało do różnego rodzaju kombinatorów, co w tej chwili wychodzi na jaw dzięki znowuż bardzo wnikliwej, być może także tendencyjnej, ale jednak tendencyjnym działaniom Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja myślę, że Polacy potrafią jednak rozeznać, kto zabiera zabierając, kto zabiera dając. I wydaje mi się, że też nie śmiałbym się z tych małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ koncepcja budowania kapitału polskiego poprzez wspieranie, także i w ten sposób, że obniża się CIT małym i średnim po to, aby stworzyć grunt dla wzrostu polskiego kapitału, też jest w moim przekonaniu bardzo dobrym pomysłem. Więc ja myślę sobie tak, zapomnijmy słowo dają. Już dawno wiemy o tym, że to nie jest dawanie, tylko to jest inwestowanie. Inwestowanie w Polaków i w tym wypadku oczywiście nie we wszystkich Polaków, tylko w tych Polaków, w których inwestowanie jest rzeczywistą inwestycją, czyli w rodziny, w młodzież, no i to, co należy się emerytom, czyli seniorom, także i seniorom. No właśnie, proszę panów, abstrahując od polityki i patrząc nie pod kątem zysków czy politycznych strat na tak zwaną piątkę Morawieckiego, czy można uznać ten program za prorozwojowy, czy propozycje prorodzinne są sensowne? Czy tylko są właśnie takim prezentem przedwyborczym, Marek Migalski? My chyba nie, razem z panem profesorem nie mamy wystarczających narzędzi intelektualnych i naukowych do tego, żeby ocenić prorozwojowość, prospołeczność czy sensowność takich rozwiązań, bo to trochę należy do ekonomistów, do osób zajmujących się rozwiązaniami socjalnymi. My jako politolodzy możemy oceniać, czy to ma sens polityczny, czy nie ma sensu politycznego. I w tym znaczeniu oczywiście te obietnice, jak każde obietnice. No, ale wiemy, że jest dużo małych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i niektórzy już sobie obliczają, ile na tym mogą zyskać. Także to wygląda na dobre posunięcie. Bo nawet jeśli się mówi, że wielu przedsiębiorców rozlicza się poprzez PIT, to przecież oni mogą to zmienić. I jeśli będzie im się to opłacać, będą się rozliczać przez CIT. Gdyby to było wszystko takie proste, no to po prostu jutro wyszłaby Platforma SLD czy PSL i przebiłyby te propozycje. Gdyby to rzeczywiście tylko było tak, że kto obieca, ten zyskuje zaufanie społeczne. Tutaj trochę polemiki z polemiką pana profesora. Czy przecież to, że przecież te notowania leciały na łeb na szyję w ciągu ostatnich 2 miesięcy, nie dlatego, że rząd przestał inwestować albo przestał dawać, jeśli byśmy się utrzymali w poprzedniej poetyce. On w dalszym ciągu te transfery szły i jak widać będą w dalszym ciągu szły do społeczeństwa, a jednak mimo wszystko notowania partii rządzącej w niektórych sondażach leciało o 12 punktów procentowych, w innych o 8. Wszystkie badania zanotowały poważne tąpnięcie notowań społecznych. Nie wiem, czy panowie zwrócili uwagę na tych spotkaniach, jakie były pytania. Pytania dotyczyły zarobków w spółkach Skarbu Państwa, czyli to boli. Oczywiście i to będzie boleć, dlatego że dla ludzi tego typu zarobki są niewyobrażalne. I jeśli mówilibyśmy na przykład o tym, że jak państwo traci 20 miliardów, 50 miliardów, to większość ludzi nie wyobraża sobie, co to jest za suma. Natomiast jeśli słyszą, że Beata Szydło przyznała sobie 60 tysięcy złotych, to znaczy ich mniej więcej 2-letnie zarobki, to musi irytować, zwłaszcza w zderzeniu z tym, co ta Beata Szydło i ta partia prezentowały w kampanii wyborczej w 2015 roku, czyli pokorę, umiar, odsunięcie chciwych ludzi od władzy, więc stąd była ta taka konfuzja i stąd było to odrzucenie tej partii właśnie dlatego, że zawiodła te najbardziej takie sanacyjne, czyli takie polegające na odrodzeniu obyczajów publicznych działania. Patrzę na zegar i pana profesora chcę zapytać, bo już musimy przyspieszyć, o kontrpropozycję zjednoczonej opozycji. Na razie ta opozycja nie jest tak całościowo zjednoczona, ale ta, która się zjednoczyła, ma jakieś propozycje. One nie dotyczą najbliższych wyborów, ale czy możemy coś o nich powiedzieć? Czy znajdziemy jakąś kontrpropozycję dla programu Prawa i Sprawiedliwości? Będzie bardzo trudno. Bardzo trudno będzie znaleźć, ponieważ musimy pamiętać, że mamy za sobą 28 lat mniej więcej III Rzeczpospolitej zdominowanej przez mechanizmy neoliberalnego zarządzania gospodarką, przez mechanizmy neoliberalnego kreowania mentalności polityków. I najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest, i tu zgadzam się troszkę z panem Migalskim, najgorszą rzeczą jest to, że programy, to my mamy czasami bardzo dobre, tylko te kadry. To jest ta jakość polskiej klasy politycznej, bo Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście czytam program, uważnie analizuje i podpisuje się pod większością oczywiście założeń, ale potem nagle natykamy się na to, co powiedział pan Migalski, mianowicie zarobki gdzieś tam w różnego rodzaju spółkach. No już nie mówię o tej wpadce, ogromnej wpadce, nie wiem czy do odrobienia z nagrodami. Natomiast wydaje mi się, że jedno tu jest ważne. Mówiąc o kadrach, musimy pamiętać, że są kadry, jest kierownictwo. Kierownictwo idzie w jedną stronę, kadry idą w drugą stronę, jak się okazuje, bo bardzo, bardzo pochwalam to, co powiedział pan Kaczyński na konwencji. Traktując to poważnie, oczywiście być może nie w sposób nieuzasadniony, poważnie, mianowicie do polityki nie powinno iść się dla pieniędzy. I wydaje mi się, że postawienie takiej perspektywy przed polską klasą polityczną i przed polską polityką, żeby zmienić te parametry, paradygmaty motywowania ludzi idących do polityki, żeby do polityki szło się, albo szli ci ludzie, którzy rozumieją politykę jako służbę, a nie jako dorobek. Postawienie tej sprawy dziś jest tak fundamentalne, to wiadomo, że to nie od razu, ale... Musimy kończyć, więc jeszcze jedno zdanie. Pan Marek Migalski, pan widzi jakąś kontrpropozycję ze strony opozycji? No, jak mówię, no to może być, można się prześcigać w tym festiwalu, ale to nie rozstrzyga wyniku wyborów. Być może rzeczywiście pan profesor Kik ma rację, mówiąc o tych kadrach. Ja te kadry pisowskie znam, bo przecież przez rok funkcjonowałem w ramach tej partii. I mówiąc szczerze, kadry prawie we wszystkich partiach są mniej więcej takie same. To nie była miła puenta. Dziękuję bardzo. Ale to pani, niech pani kończy, jakoś, niech pani to spuentuje jakoś tak optymistycznie. Nie mam pomysłu. Pogoda nie jest najgorsza, ale też nie najlepsza. Profesor Kazimierz Kik i dr Marek Migalski, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc 2299 zł. A kupując iPhone 8, 64 GB, zapłacisz 3199 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Tworzysz rzeczy wyjątkowe. Zawsze sięgasz po więcej i odważnie realizujesz najśmielsze wizje. To nas łączy. Podnieś prestiż swojej firmy z Lexusem. Teraz sportowy sedan Lexus IS o mocy 245 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów w standardzie dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Calcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.